Book 2 45 45 45 في السينما w kinie w kinie نريد الذهاب إلى السينما chcemy pójść do kina. Chcemy pójść do kina. اليوم يعرض فيلم جيد. Dzisiaj leci dobry film. Dzisiaj leci dobry film. الفيلم جديد تماما. To najnowszy film. To najnowszy film. أين شباك التذاكر؟ Gdzie jest kasa? Gdzie jest kasa? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Czy są jeszcze wolne miejsca? Czy są jeszcze wolne miejsca? بكم تذاكر الدخول؟ Ile kosztują bilety wstępu? Ile kosztują bilety wstępu? متى يبدأ العرض؟ Kiedy zaczyna się seans? Kiedy zaczyna się seans? Kam يدوم الفيلم? Jak długo trwa ten film? Jak długo trwa ten film? هل يمكن حجز تذاكر? Czy można zarezerwować bilety? Czy można zarezerwować bilety? أريد أن أجلس في الخلف. Chciałbym, chciałabym siedzieć z tyłu. Chciałbym, chciałabym siedzieć z tyłu. أريد أن أجلس في الأمام. Chciałbym, chciałabym siedzieć z przodu. Chciałbym, chciałabym siedzieć z przodu. أريد أن أجلس في الوسط. Chciałbym, chciałabym siedzieć po środku. Chciałbym, chciałabym siedzieć po środku. كان الفيلم مثيرا. Ten film był niezwykle interesujący. Ten film był niezwykle interesujący. لم يكن الفيلم مملا. Ten film nie był nudny. Ten film nie był nudny. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Ale książka była lepsza. Ale książka była lepsza. كيف كانت الموسيقى؟ Jaka była muzyka? Jaka była muzyka? كيف كان الممثلون؟ Jacy byli aktorzy? Jacy byli aktorzy? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Czy były napisy po angielsku? Czy były napisy po angielsku? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.